کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا یا الگ دیا ہوا ہے؟ الگ، میرا بیٹا الگ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا بیٹا شروع سے الگ ہے. تو پھر آپ نے بھی وہ جو جس کمیونٹی میں آپ نے شادی کی ہے، تو کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے کوئی گھر نہیں لیا؟ نہ، ہم نے تو منع کیا تھا، جہیز بھی نہیں چاہیے. جو سادہ سا جہیز جو سنت کے مطابق ٹھیک ہے دے دینا چاہیں، تو ہم نے کوئی کہ ایک پائی کا کروڑواں حصہ بھی ان سے نہیں مانگا. کوئی انشاءاللہ آپ جا کے معلومات کریں. اپنی بیٹی کو تو آپ نے مکان دیا ہوگا؟ نہیں، بیٹی کو مکان داماد نے دیا. ہمارے بیٹی کو میں نے مکان نہیں دیا، ماشاءاللہ. وہ بھی شروع سے ہی ان کی بھی الگ سے ترکیب بنی، الحمدللہ. میں نے جتنا ہو سکا اسراف سے، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچایا، غلط رسومات سے جتنا ممکن ہوا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور مثالی سادگی کو اپنایا الحمدللہ جتنا ہو سکا مجھ سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید.